حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دو کر دودھ پیا، پھر پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا، اس میں ٹکنا ہٹ ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 501۔